iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na da teşekkür ederek başlayalım. Aslında tam da programın alt başlığında olduğu gibi Paris için bir fikri takip çalışması. Gerçekten de IPCC raporunun dün yayınlanmasıyla beraber, yani Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC diye İngilizcesiyle kısaltılıyor, 66 ülkeden 234 bilim insanının 5 yıllık çalışmayla hazırladığı, yani tuğla ötesi kalınlıkta ve çok kapsamlı bir rapor. Yani muazzam bütün verileri harmanlayan bir rapor. Gerçi ne yapılması gerektiği konusunda bu gibi kuruluşların hepsinde olduğu gibi biraz hükümetlere de hesap verme durumunda olduğu için hükümetlerden hesap soracak bir durumu yok, ama bilimsel olarak şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı ve binlerce yıldır görülmemiş şekilde insan aktivitelerinin iklimi değiştirdiğini ve hemen harekete geçilmezse hasarın geri dönülmez noktaya ulaşacağını, çok yağışlar, aşırı yağışların, aşırı sıcaklıkların ve deniz yükselmelerinin, her şeyin hızla kötüye doğru gideceğini ve bunun da ilk defa böyle bir netlikte, bu kadar netlikte de söylendi. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bu rapor insanlık için kırmızı alarmdır. Alarm zilleri sağır edici ve kanıtlar da reddedilemez boyutta diye uyarısı var. İklim aktivisti Greta Thunberg'in de sabahleyin Açık Gazete'de de değindik. Rapor bize ne yapacağımızı söylemiyor. Cesur olmak ve bu raporlarda sunulan bilimsel kanıtlara dayanarak kararlar almak bizim elimizde diyor Greta. En kötü sonuçlardan hala kaçınabilecek durumdayız. Ancak bu bugünkü gibi devam edecek olursak ve krize kriz gibi davranmak isek olmaz diyor. Yani krize kriz gibi davranmadan olamaz diye net bir şekilde söylüyor ve hesap sorma zamanının geldiğini söylüyor. Bütün her şeyin artacağı belirtiliyor raporda. Çok ayrıntılı özetine biraz bakabildik. Ama mesela bir son dakika haberi var. Ordu'dan yeni bir haber, yani Ünye'de sağanak nedeniyle 36 daireli 9 katlı bir binanın tahliye edildiği haberi geldi. Aslında şey, biraz tam da raporda bahsedilen şey, raporda şuna vurgu yapılıyor. Eskiden hani uzun sürelerde yaşanan büyük şeyler, iklim afetleri işte ya da sıcak hava dalgaları, şimdi artık her yıl yaşanacak gibi bir vurgu var. Her yıl yaşanabilir gibi bir vurgu var. Şu anda da tam onun örneği yaşanıyor bence Ordu'da da. Evet, yani çok görüntüler de var, gazete duvarda görebiliyoruz. Hakikaten sık rastladığımız ama her seferinde olduğu gibi inanılması güç bulduğumuz durumlar var. Yani bir istinat duvarı da hasar olmuş ve çevrede de heyelan olmuş, toprak kayması. 36 daireli koca bir bina tedbir amaçlı tahliye edilmiş Görevi Mahallesi'nde. Güvenlik şeridiyle çevrilerek tedbir alındı diyor, ama bunun vereceği zarar ve devamından nasıl geleceği bilinmiyor tabii. Yani olmuş. Bazıları akrabalarının yanına, bazıları da öğretmen evine yerleştirilmiş. Vahim bir durum var yani. Raporun aşırı hava olayları artacak kısmını hemen hızlıca bir okuyayım Ömer abi. Lütfen. Sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması durumunda dahi, yani başarabilirsek 1,5 derecede durdurmayı dahi, bu durumun değişmeyeceğine dikkat çekilirken 50 yılda bir görülen aşırı sıcak havanın artık yılda bir görülmesinin olası olduğu vurgulanıyor. Tropik fırtınaların yağmur ve kar yağışının artacağı belirtilirken şu ana kadarkine kıyasla 1,7 kat daha fazla kuraklık yaşanacağına dikkat çekiliyor raporda. Yangınların daha yoğun ve uzun süreceği uyarısı yapılıyor. Ve tırı aynen şöyle dönüyor: artık aşırı hava olayları hakkında niceliksel çıkarımlarda bulunabiliyoruz değerlendirmesine yer veriliyor. Aynı şekilde raporda buzulların eriyip deniz seviyelerinin yükseleceği de altı çizilen bir konu. Evet, yani biliyorsunuz Ağrı Dağı'nın buzulu erimeye başladı. Evet, çünkü o haberi yukarı de verdik. Çok taşlar, çok, kayalar düşmeye başlamış durumda. Çok acayip, evet. Daha önce çeşitli başka Anadolu'daki dağlarda ve buzullardaki erime haberlerini de dile getirmiştik. Bu sonuncusuydu. Yani ısınmayı durdurmanın mümkün olmadığını, aşırı hava olaylarının da senin de söylediğin gibi çok artacağını, buzulların eriyeceğini, deniz seviyesinin yükseleceğini, yani insanlık için alarm zillerinin çaldığını ve gezegeni atmosferi boğan sera gazlarının gezegeni boğulma seviyesine getirdiğinde bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres söyledi. Ve çok net olarak Guterres de şeyi de söylüyor: fosil enerji kaynaklarına son verilmesini ve rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da sübvansiyone edilmesini istiyor, desteklenmesini. Her türlü yatırımın da bankalardan filan da, bunları söylememiş kendisi ama yani finans kuruluşlarının da kesinlikle desteklememesi, fosil yakıtların tarihe gömülmesi gerekiyor. Mesela Greenpeace'te, örgütün, uluslararası Greenpeace'in iklim uzmanlarından Christoph Thies'te, bu raporun şoke edici tarafı diyor, bütün bu sonuçların öngörülebilir olmasıydı. Buna rağmen hükümetler ve çok uluslu şirketler iklimin korunması konusunda çok yavaş hareket ediyorlar demiş. Yani son günlerde meydana gelen sel ve yangınların, işte Güney Avrupa'da, Amerika'nın batısında görülen büyük yangınların Amazonlarda 14 yıldan sonraki en fazla, 14 yılın en büyük yangınlarının filan olması da var. Bu rapor siyasetçileri artık kendine getirmesi gerekir. Her hükümet fosil yakıt enerji kullanımına olabildiğince hızlı şekilde son vermeli ve doğal karbondioksit düşürücüsü olan ormanları, turbalıkları ve okyanusları korumalıdır demiş mesela. Hükümetlere bir çağrıda bulunmuş. Raporun zaten önemli, dikkat çekici, bu altıncısı bu arada bu raporun, dikkat çekici noktalarından bir tanesi de artık direkt söylemesi bilim insanlarının, tonunun sertleşmesi ve çok daha net ifade ediyor olmaları. Yani şeye hiç eskiden işte insan kaynaklı olabilir denirken bu raporda çok net bir şekilde insan kaynaklı deniyor. Yani birçok vurgu çok net ve daha sert. Evet, yani Greta Thunberg'in de hemen yani iklim aktivisti, en öncü Fridays for Future'ın da kurucularından bir tanesi. Önce tek başına İsveç parlamentosu önünde yaptığı iklim okul grevini, sonradan bir yıl bir ay sonra filan bütün dünyada 7,5 milyondan fazla insanın katılmasıyla tarihin en büyük gösterilerinden birini yani protestosu belki de oldu. Şimdi önümüzdeki 24 Eylül'e hazırlanılıyor. Yani Greta Thunberg de hemen konuşuyor ve diyor ki yani bir kere bir olsun bu krizi gerçek bir kriz gibi ele almadık ve tabii medya bir sürü şimdi aşırı hava olaylarını ve bunların iklim krizinin sonuçlarını veriyor ama her şeye rağmen şunları da hiç unutmamalıyız ki bunlar zaten iklim krizinin sadece birer belirtisi. Aslında temel sebepten bahsetmiyoruz. Yani aslında bütün bu olaylara yakıt olan şeyleri es geçiyor, medyada es geçiyor diyor. Yani asıl mesele tabii bu karar verici durumda olan, iktidarda olan insanların sorumlu tutulabilmesi, hesap verilir kılınması. Yani şu andaki en son bilimsel verilerin ışığındaki şeylerden bahsetmiyor medya. Yani meselenin şimdi nasıl göründüğünden ve özellikle de politikacılarla, yani siyasetçilerle, onların söyledikleriyle yaptıkları arasındaki büyük uçurumdan, boşluktan hiç bahsetmiyoruz diyor yani. Ve şey diye de bağlamış Thunberg, bu rapor bize ne yapılması gerektiğini söylemiyor. Yani şunu yap, şunu yapma demiyor. Bize bir takım çözümleri de önermiyor. Bu bize kalmış bir şey diyor. Yani asıl bu kararları alacak olanlar bizleriz diyor. Yani cesur olması gereken, yürekli olması gereken ve zor soruları bizzat kendimize sorması gereken bizleriz. Yani neye değer veriyoruz, neyi korumak istiyoruz ve geleceği ve şu andaki, şimdiki hayat şartlarını, yaşama koşullarını garanti edebilmek için, geleceğimiz olmasını garanti edebilmek için eyleme geçmeye hazır mıyız diye soruyor. Dolayısıyla da bir uyanma, alarm çağrısı olarak da alınmalı. Yani bir insana, hepimize perspektif veren ve bir kez daha iklim krizinin öyle geçip gitmediğini, tam tersine tırmanmakta olduğunu ve saat her saat biraz daha yoğun hale geldiğini gösteriyor demiş. Oldukça eyleme çağıran, uyanın ve eyleme geçin şeyini bir kere daha net olarak her zamanki keskin ve özlü gözlem ve konuşmasıyla ortaya koyuyor. Yani nitekim daha bunları okurken bile Ordu'daki bu tuhaf şeyle karşılaştık yani. Bu aslında IPCC'nin bu raporun tam adını belki vermekte fayda var. İklim Değişikliği 2021 Fiziksel Bilim Temeli başlıklı bir rapor. Bu raporun devamı gelecek. Bir yandan bu da önemli. Guardian'da özellikle vurgulamışlar. Önümüzdeki yıl bu raporun iki ayrı versiyonu daha, yani daha doğrusu eki yayınlanacakmış. Bunun ikincisi iklim değişiminin etkileri üzerine olacak deniyor. Üçüncüsü ise potansiyel çözüm önerilerini içerecekmiş. Bu tamamen, dolayısıyla elimizdeki rapor tamamen fiziksel, bilimsel temellerini ele alan bir rapor. Özellikle evet, şeyle de çok merak ediyorum. Evet, bu arada Greta sanki Türkiye'yi anlatıyor değil mi Ömer abi? Yani burada bir yangın, bir sel olduğunda herkesin aklına geliyor iklim değişikliği. Ama mesela iktidarının, Türkiye'nin meclisinin hiçbir şey yapmadığı, iklim değişikliğine dair hiçbir hazırlığımızın olmadığı, ne şehirlerin ne başka alanlarda, bunların hepsi felaketler bitti yan unutuluyor gidiyor mesela. Evet, meclisin yani en azından böyle bir rapordan sonra tatili bir kenara bırakıp olağanüstü hal değil ama olağanüstü bir erken toplantı yapıp ondan sonra da mesela önümüzdeki 90 günden az zaman kalmış olan işte Kopenhag'daki iklim zirvesine, ama Kopenhag nereden çıktı? Glasgow'daki, İskoçya'daki iklim zirvesinde neler yapılabileceğini konuşması ve Türkiye'nin de onaylaması gerektiğini, daha henüz onaylamayan 6 ülkeden biri olarak kalmasının bu rapordan sonra ne kadar manasız bir hal aldığını söylemesi lazım. Salim Yücel, şunu da söylemekte fayda var Ömer abi, altını çizmekte fayda var. Şimdi bu raporlarda yazılan her şey biraz daha fazlası Türkiye için geçerli. Yani Türkiye iklim, özellikle bu Akdeniz çanağında bulunan ülkelerle birlikte iklim değişikliğinden en fazla olumsuz yönde etkilenecek ülkelerden biri olmasına rağmen meclisimiz henüz bu gerçeği kabul etmiş değil. Bunun altını özellikle, evet, çizmek özellikle lazım. Salim Ül Hak var, çok Bangladeşli, önemli bir iklim bilimci o da. Yani Bangladeş'in uluslararası bir merkezi var, iklim değişikliği ve gelişme kalkınma merkezi diye. Çünkü Bangladeş dünyada en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Büyük bir bölümü, ülkenin üçte biri yaklaşık deniz seviyesinin altında. Dolayısıyla da müthiş su basmaları, seller ve açlık gibi sorunları var. Salim Ül Hak da Amy Goodman'la konuşuyor, Democracy Now!'da bu meseleyi değerlendirmiş ve bu rapora ne dersin diye sorunca diyor ki bu yeni bir kayıp ve zarar, insan kaynaklı, insandan kaynaklanan iklim değişikliğinin zarar ziyan hesabında yeni bir çağ açar diyor. Yani çünkü bütün bilimsel olarak son verilerin hepsini, meta analizleri de içeriyor. Yani yüzlerce, binlerce araştırmayı bir araya getirmişler çünkü. Ve hiçbir doğrulanabilir ve atıf yapılabilir bir şekilde ortaya koyuyor. Artık hiçbir bilimsel olarak tartışılacak bir şey kalmadı. Hani iklim krizi yoktur, işte güneşe soğuk, güneşteki lekelerdir, şu bu gibi saçmalıklara ve şeylere yer bırakmıyor. Ve dolayısıyla şimdi bütün gördüğüm, şuna hiç şüphe yok ki demiş Salim Ül Hak, bizim bütün dünyanın dört bir tarafında televizyon ekranlarında gördüğümüz şeyler, bu bütün yangınlar, işte Güney şeydeki, Avrupa'daki, işte Kuzey Amerika'daki bu heat dome dedikleri ısı kubbesi diye adlandırılan şey, Çin'de ve Hindistan'daki büyük seller, sular, yani bütün bunların hepsi aslında iklim değişikliği, insan kaynaklı iklim değişikliğinin 1,2 derece endüstri öncesine göre artmasından meydana geliyor. Ve Greta Thunberg'in de dediği gibi bunu, bu sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutma çabası da her saat biraz daha azalıyor. Artık bunun için hesap sormana geçmenin zamanıdır diyor. Ve ben de burada demin söylediğim bir şeyi düzelteyim. Bindiği 3000 sayfalık rapormuş ve 10 yılda ancak tamamlanabilmiş diyorlar. Salim Ül Hak'tan da 14.000 bilimsel araştırmayı bir araya getirip hepsini tarayan, yani çok büyük bir iş aslında. Ve daha da aciliyet durumunu da daha da önemli hale getirdi diyor. Evet, durum budur yani. Eklemek istediğiniz belki bir şu rapordaki özel bir vurgudan bahsetmekte fayda var. O da 1,5 derece eşiğinin aşılmadığı hiçbir senaryo yokmuş. Bir tek şu söyleniyor: derhal 2030 yılına kadar acil tedbirler alınırsa, en az %50 karbon emisyonları azaltılırsa sıcaklık artışı 1,5 dereceyi aşacak. Ama kısa vadede, uzun vadede 1,4'e düşme ihtimali söz konusuymuş. Ama bu en iyi ihtimal elimizdeki. Evet, bir de şey de İlginç, yani bir iyi bir yorum var. Bir kuruluşlardan birinin başında, çevre kampanyalarında görev alan birisinin başında olan Matt Cazale söylemiş. Yani gayet korkunç şeyler olabilir, kulağa gelebilir. Ama bu rapor, IPCC'nin bu son açıklanan raporu umutsuzluğa kapılacak bir şey değil. Çünkü eğer şeyin eyleme geçmemenin, hemen harekete geçmemenin sonuçları gerçekten felaket olur. Ama çözümler de parmaklarımızın ucunda, pek çok umut verici tarafı da bu. Yani öyle karalar bağlayıp ağlayacak bir rapor değil, açık bir direktif veriyor diyor. Hızla, cesaretle, acil bir şekilde harekete geçmeli ve hesap sormanın zamanı da başladı diyorlar iklim aktivistleri de. Michel Levy böyle durumlar için devrimci kötümserlik diyordu. Yani oldukça kötü bir senaryoyu öne çıkarıyor ama bunun gerçekleşmemesi için derhal harekete geçmek gerektiğini anlatıyordu. Evet. Bu arada tabii şey de var. Yani çok ciddi şeylerin ipuçlarını da veriyor rapor. Hani bugünden net bir şey söylemiyor ama örneğin Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ısınmanın dünyanın geri kalan yerlerine göre 2 kat fazla hızlı ilerlediğini, en iyimser senaryoda dahi 2050'ye kadar bölgedeki buzulların tamamen erimiş olacağına dikkat çekiyor. Ama hani esas zaten insanlığın sınavı bu buzullar eridikten sonra başlayacak. Dolayısıyla sonrasında gelecek raporun ekleri çok çok büyük önem kazanıyor tabii. Yani dünyanın dengelerinin nasıl değişeceğini, insan hayatını nasıl etkileyeceğini, gezegenin dengelerinin esas o noktadan sonra görmeye başlayacağız. Bu da gelecek raporun 2 ekini çok önemli kılıyor bence. Evet, takip etmeye devam edeceğiz. Yani gidişat bize bağlı diyor raporda. Ve herkeste. Peki, bitti galiba program süresi. Aşmak üzereyiz zaten. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.